Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 14 czerwca, minęła 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od roku do 3 lat i 2 miesięcy to wyroki dla Polaków na Wyspach skazanych za tak zwane współczesne niewolnictwo. Postrzelony dziś pod Waszyngtonem kongresmen jest w stanie krytycznym. Organizacja Narodów Zjednoczonych jest zaniepokojona kryzysem dyplomatycznym na Bliskim Wschodzie. Od roku do 3 lat i 2 miesięcy to wyroki dla Polaków na Wyspach skazanych za tak zwane współczesne niewolnictwo. Trzech mężczyzn działających na terenie Newcastle sprowadzało do Wielkiej Brytanii rodaków, a potem uzależniało od siebie i zmuszało do pracy. 38-letni Robert D., o rok młodszy Andrzej L. i 19-letni Kevin L. obiecywali swoim ofiarom dobrze płatną pracę. Wyszukiwali ludzi niezamożnych, słabo mówiących po angielsku. Po przyjeździe wykorzystywani ludzie słyszeli: sprowadzenie was tu było kosztowne, musicie spłacić dług. Ale dług nie znikał. Przestępcy narzucali ofiarom czynsze kilkukrotnie wyższe od stawek rynkowych. Jedna z ofiar próbowała uciekać. Karą było bicie. Policja trafiła na ślad grupy w zeszłym roku, aresztowała mężczyzn jesienią. Skazując Polaków, sędzia nazwał ich czyny szokujące. Podkreślił, że kontrolowali każdy aspekt życia swoich ofiar. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Postrzelony dziś pod Waszyngtonem kongresmen Steve Scalise jest w stanie krytycznym, poinformował szpital, w którym republikański polityk przeszedł operację. Uzbrojony mężczyzna otworzył ogień do kongresmenów, którzy trenowali przed charytatywnym meczem bejsbola. 66-letni James Hodgkinson został zastrzelony przez policję. Był zagorzałym przeciwnikiem republikanów i Donalda Trumpa. W jednym z wpisów na Facebooku nazwał prezydenta zdrajcą, który niszczy demokrację. Demokratyczny senator Bernie Sanders potwierdził, że Hodgkinson pracował jako wolontariusz przy jego kampanii prezydenckiej. Senator potępił atak, określając go mianem nikczemnego. Organizacja Narodów Zjednoczonych jest zaniepokojona kryzysem dyplomatycznym na Bliskim Wschodzie. Ponad tydzień temu Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska i Egipt zerwały stosunki dyplomatyczne z Katarem. Do tych państw dołączyły potem kolejne. Komisarz ONZ do spraw praw człowieka Zaid Raad al-Hussein zaapelował do stron konfliktu, by zakończyły spór. Wyraził zaniepokojenie, że działania wobec Kataru będą miały negatywne skutki dla tysięcy kobiet, dzieci i mężczyzn tylko dlatego, że należą do jednego narodu będącego stroną sporu. Zdaniem ONZ-u pomoc humanitarna dla mieszanych małżeństw jest niewystarczająca. Do siedziby organizacji wpływają skargi na to, że mąż lub żona muszą opuścić kraj, który stał się ich nową ojczyzną. Zgodnie z decyzjami rządów Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu, Egiptu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich wszyscy obywatele Kataru muszą wyjechać z tych państw w ciągu 14 dni. Wątpliwości ONZ budzi także zakaz wyrażania solidarności z Katarem, na przykład w mediach społecznościowych. Zjednoczone Emiraty Arabskie i Bahrajn zdają się naruszać prawa człowieka do wyrażania własnych opinii, podkreślił komisarz do spraw praw człowieka. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. 3 katolickie tygodniki, Gość Niedzielny, Niedziela i Idziemy dołączyły do bieżących wydań Śpiewnik na Boże Ciało. Jutro w całej Polsce przejdą procesje. Inicjatywa wydania śpiewników na Boże Ciało pozwoli na lepsze zrozumienie treści śpiewanych pieśni, mówi redaktor naczelny tygodnika Idziemy, ksiądz Henryk Zieliński. Chodzi o to, żebyśmy też zastanowili się nad treściami. Mam nadzieję, że jeżeli ludzie będą mieli teksty tych pieśni bardzo głębokich, skądinąd eucharystycznych przed oczami, zabiorą je ze sobą także do domów, to w tym momencie może dokonają pewnej refleksji. Śpiewniki wydano w nakładzie około 300 tysięcy egzemplarzy. Dostępna jest również ich wersja elektroniczna. A teraz w Trójce czas na sport. Monika Słukowska. Koniec marzeń o Mistrzostwach Europy. Nasi piłkarze ręczni zremisowali z Serbami 34-34 w swoim przedostatnim meczu eliminacji i nie mają szans na awans do finałowych rozgrywek, które odbędą się w styczniu w Chorwacji. W ostatnim spotkaniu kwalifikacji Polacy zagrają jeszcze w niedzielę w Gdańsku z Rumunią. A nasi młodzi piłkarze nożni przybyli dziś do Lublina, gdzie w piątek w meczu otwarcia Mistrzostw Europy do lat 21 zmierzą się ze Słowakami. Młodzieżowa piłka nożna potrafi być nieprzewidywalna, dlatego Bartosz Kapustka bardzo ostrożnie wypowiada się o szansach naszej drużyny. Każdy zespół będzie na wysokim poziomie, żeby dostać się do tego turnieju, musieli przejść wcześniej kwalifikacje. Każdy mecz będzie trudny. To jest piłka też młodzieżowa, tu każdy z każdym może wygrać, więc zobaczymy, co będzie. Pierwszy mecz jest ze Słowacją, także naturalną koleją rzeczy jest, że zajmiemy się tym zespołem, a później każdym kolejnym. Pozostali rywale Polaków w grupie A to Anglia i Szwecja. A na światowym rynku klubowym transfery: Manchester United dobił targu i pozyskał z Benfiki Victora Lindelöfa, jak przypuszczają media na Wyspach, za 31 milionów funtów. Za podobno ponad 4

zdążysz się pochwalić przed kimś. Powiem ci, jak coś wybiorę. Mówisz, rany czas uleczy, że przede mną życie całe. A zadzwoniłaś w przerwie meczu, to dlatego odebrałem. A zadzwoniłaś w przerwie meczu, tylko dlatego odebrałem. Za oknem leje zimny wiatr, w ciemności smutny wyje pies. Powiesił mu się pan, czy do studni wpadł, czy jak ja, nie wie sam, co mu jest. Za oknem leje zimny wiatr, w ciemności smutny wyje pies. Powiesił mu się pan, czy do studni wpadł, czy jak ja, nie wie sam, co mu jest. Czy jak ja, nie wie sam, co mu jest. Czy jak ja, nie wie sam. Chodzi. O zgubnym wpływie wyższych uczuć najnowsza płyta Piotra Bukertyka, no chyba radzi sobie nieźle całkiem. Ale co ta płyta? Ta płyta. No raczej. A wyobrażałbyś sobie, że mogło być inaczej? Ja nie. Zwłaszcza, że... Znaczy to jest tak, że rozmawiałam z Piotrem, on powiedział, że to jest zamknięcie takiego tryptyku. Te trzy... Ta płyta kończy jakby ten tryptyk, który był też na... Taki ciąg logiczny, który się zaczął też na tej płycie dwie płyty wcześniej. Dobra, potem kup sobie psa i potem właśnie o zgubnym wpływie wyższych uczuć, że są takie trzy płyty, które coś tam mówią o świecie i jakoś zamykają pewne emocje, o których Piotrek chciał opowiedzieć. No tak mi to tłumaczył. No ja się jeszcze nie nasłuchałem tej najnowszej płyty, także będę się rozsmakowywał. Długo do mnie wędrowała bardzo tym razem. Tak się jakoś poskładało. Teraz u nas wiadomości. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem oraz portalu Strefa Piosenki PL. Joanna Mioduchowska, grająca sobie na gitarze i harmonijkach ustnych, w piątek, 16 czerwca, zaśpiewa w Bydgoszczy. Na recital złożą się piosenki w pełni autorskie oraz kilka utworów do wierszy poetów, takich jak Asnyk, Leśmian czy Iwaszkiewicz. Koncert odbędzie się w Światłowni, początek o 18:00. Ludzie robią zapasy na zimę, liczą skwarki, grzyby w pierogach. Ustawiają słoiki, przyszywają guziki, a ja bujam w obłokach. Piotr Dąbrówka, śpiewający autor i świetny interpretator choćby psalmów Tadeusza Nowaka czy piosenek Jonasza Kofty, wystąpi na Mazurach podczas 31. Międzynarodowego Pleneru Malarskiego. Koncert odbędzie się w piątek, 16 czerwca w chacie warmińskiej nad jeziorem Dadaj. Początek o 20:00. Otul mnie dłonią miła, otul mnie dłonią miła. I powiedz, powiedz kim jestem. Łukasz Majewski zaśpiewa w Radomiu i w Warszawie. Recitalu, na który złożą się głównie autorskie piosenki z programów Mężczyzna ze Zakolami oraz Adapta i utwory premierowe z nadchodzącego niespiesznie nowego albumu, będzie można wysłuchać w sobotę 17 czerwca w radomskiej Naszej Szkapie i w niedzielę 18 w warszawskim La Bohème. Krokiem adekwatnym do rozwoju zdarzeń idę przed siebie i marzę. Krokiem adekwatnym do rozwoju zdarzeń idę przed siebie i marzę. I jeszcze informacja dla osób śpiewających. Jutro, 15 czerwca, upływa termin zgłoszeń do konkursu 4. Festiwalu Bieszczady pod Żaglem. Festiwal organizowany przez Fundację Niewidomych Żeglarzy Ślepa Kura odbędzie się 11 i 12 sierpnia w Polańczyku nad Zalewem Solińskim, a wszystkie informacje na temat warunków uczestniczenia w konkursie znaleźć można na stronie bieszczadypodżaglem.pl. Kołysanie, kołysanie, jak latający Holender wsiąkam w noc. Dałeś mi dobry panie oceanie, podszyty wiatrem los. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. Wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. Dziękujemy. Dziękuję. GIP@polskieradio.pl. Jak gitarą i piórem, gdyby mieli Państwo ochotę do nas o czymś napisać. Gitarą i piórem w skrócie. GIP. No oczywiście, GIP. No a teraz zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Już? Już. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Przed tygodniem ostrzegałem Państwa, że temat poświęcony podwójnemu albumowi SDM-u Memorabilia jest obszerny, co oczywiście przekłada się na wiele szuflad. Ale staram się doprowadzić choć ten serial do szczęśliwego finału, zwłaszcza, że inne tkwią w poczekalni i to od dawna. Nic na to nie poradzę, że szuflada to nie komoda. Druga też przypadkiem odkryta piosenka Peronówki. Tylko to już taki szkic z kasetki i też się zastanawiam, co to jest. Gram, śpiewam, jakieś piękne słowa, ale kto je napisał, nie miałem pojęcia. I też udało mi się dojść po nitce do kłębka, że autorem jest jeden z moich wykładowców akademickich, nieżyjący już niestety, fantastyczny facet, Ryszard Urbański. Teraz znalazłem dopiero jakieś pożółkłe maszynopisy z dopiskami moimi i jego, więc musieliśmy się poznać. A ja nic nie pamiętam. Zabij Pawle, nie pamiętam. A piosenka jest po prostu niezwykła, bo mówię o peronówkach. Oddaje ducha czasów, oddaje pewien mój los psi wówczas, bo zdarzało się, że się nocowało na zimnych dworcach czy w pociągach, jeżdżąc na te wszystkie pierwsze występy. I ten Ryszard Urbański w tym wierszu zawarł ten absolutny brak kolorytu, czyli pewną przaśną szarość tamtych czasów. Znakomita rzecz w ogóle. Naprawdę mam więcej tych wierszy. Muszę się mocno zastanowić, czy się z tym nie zmierzyć szerzej, bo facet jest tego wart. Jego twórczość. Ledwie z pierwszej wody wiosna nas osuszy. Gdy grożąc wielką pięścią za złamany adwent, mleczarz nam wydziera butelki po mleku, a szarańcza luster nasze twarze kradnie. Latem w białych koszulach, świecąc brylantyną, w spodniach z kantem w kieszeni, niczym z gwiazdą uliczną, sypiamy na dworcach pełni butnej wiary w zwycięstwo nad lękiem ślepych małp. kosmicznych. Pod jesień wchodzimy w jakieś obce bramy. Domy schwytane w sidła własnych okien i w płonących łóżkach dławimy się snami o zimie dudniącej coraz twardszym krokiem. Wreszcie staniemy twarzą w twarz ze sobą, gdy zima bluźnie w oczy, a bilans naszych zysków, strat po śnieżnej kołdrze krwią się stoczy. Jawa, marzenia, przekleństwa, łzy zmrożoną kulą staną w gardle i gwiazda spadnie, dobry znak, ktoś powie, lecz nie zgadnie. Twarzą w twarz ze sobą, gdy zima bluźnie w oczy, a bilans naszych zysków, strat po śnieżnej kołdrze krwią się stoczy. Jawa, marzenia, przekleństwa, łzy zmrożoną kulą staną w gardle i gwiazda spadnie, dobry znak, ktoś powie, lecz nie zgadnie. No, długi serial, ale jak Paweł Szeromski powiedział, stara się doprowadzić do końca. I do jakiegoś tak finału, ale też dzięki temu spokojnie po prostu słuchamy sobie tej płyty w całości. To jest jednak duży album, bardzo różny, bardzo wiele różnych rzeczy się tam na nim dzieje, więc dobrze się tak, myślę, tak, słucha. Tak, oczywiście, oczywiście. To bardzo ciekawy album. Dwupłytowy zresztą, przypomnijmy no, o tym. No właśnie, więc tym trudniej go posłuchać od początku do końca. No a teraz wrócimy na chwileczkę do wydarzeń, które miały miejsce kilka dni temu. W niedzielę, jak państwo wiedzą, u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej występował zespół Wolna Grupa Bukowina i to był magiczny wieczór. No, ja oczywiście byłem tutaj, a Tereska, jak państwo wiedzą, być może słuchali państwo nas przed tygodniem. Ja byłam w Lublinie. W tym czasie była w Lublinie. Tak, właśnie. Ja byłam w tym czasie w Lublinie, bo dokładnie tego samego dnia, o tej samej godzinie, czyli 11 czerwca o godzinie 19 w Lublinie, a dokładnie w Lubelskim Centrum Kultury odbywał się pierwszy od naprawdę bardzo, bardzo dawna i pewnie jedyny na bardzo długo koncert zespołu Tarafuki, o którym tutaj już państwu kilkukrotnie mówiliśmy, czyli czeskiego duetu wokalno-wiolonczelowego, który od 17 lat posługuje się w swoich piosenkach w zasadzie wyłącznie językiem polskim. I ja też mogę powiedzieć, że to był piękny i magiczny wieczór i miałam sporo różnych obaw związanych z tym, że w plenerze, że widno, a to jednak strasznie kameralna jest muzyka, taka bardzo delikatna, wymagająca naprawdę dużego skupienia. Wszystkie moje obawy nie miały w ogóle żadnego uzasadnienia. To znaczy, rzeczywiście publiczność, która przyszła, a jeszcze wstęp na ten koncert był wolny, była jednak publicznością szalenie świadomą. To znaczy, ludzie przyszli naprawdę posłuchać czegoś nowego, czegoś, czego prawdopodobnie nie znali. Zresztą takie głosy potem po koncercie się pojawiły. Myślę, że bardzo wiele osób też do końca nie wiedziało, czego się spodziewać. No bo zespół nie jest szalenie popularny w Polsce. No to po pierwsze, a poza tym w ogóle jest to jednak i zestaw ten instrumentalny, też taki niespecjalnie pospolity, więc rzeczywiście publiczność chyba nie wiedziała do końca, czego się spodziewać i skupienie i cisza w ciągu tej godziny, bo koncert trwał mniej więcej godzinę i potem niemilknące oklaski i wywoływania do bisów naprawdę trwały długo i było to szalenie wzruszające. I myślę, że dziewczyny też były bardzo zadowolone. I sądzę, że fama pójdzie. To znaczy, że ci, którzy byli na tym koncercie, mam nadzieję, że powiedzą swoim znajomym, że posłuchali czegoś innego, czegoś niesamowitego, czegoś bardzo ciekawego. Dziewczyny zaśpiewały jedną zupełnie nową piosenkę, która ma się znaleźć na ich płycie, która, jak mi powiedziały, powinna się ukazać w przyszłym roku. Za 2 lata z kolei mają 20-lecie, bo rozmawiałyśmy na przykład o tym, czy planują koncert live, bo mi się wydaje, że te ich piosenki z jednej strony wymagają tej precyzji i tej wielkiej staranności, którą daje studio, a z drugiej strony no ta muzyka na koncercie brzmi jednak zupełnie inaczej i to będzie zawsze to starcie pomiędzy tą doskonałością studyjną, a tymi emocjami i energią, która wytwarza się na koncercie, więc powiedziały, że tak, że one generalnie chcą kiedyś w końcu nagrać płytę live, więc może zrobią to na przykład w roku, no wtedy, kiedy będą miały 20-lecie, no to tam trzeba pododawać te wszystkie cyferki, powiedzmy w okolicach roku 2020, to już wcale nie tak bardzo daleko. Fragment koncertu z Pragi prezentowaliśmy Państwu tydzień temu, więc dzisiaj no, tylko wspomnienie. Porozmawialiśmy o tym, co się wydarzyło w Lublinie. A jak było na koncercie Bukowiny? W Warszawie też było fajnie. Na razie czekamy na nagrania ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, ale szczęśliwie mamy nagrania z Nowochódzkiego Centrum Kultury z 7 maja tego roku, więc... No tak, no, bo tam też wielki bukowiński koncert. Czwarta i ostatnia część tych nagrań z koncertu poświęconego pamięci Wojtka Belona. Pieśń moglibyśmy dedykować właściwie wszystkim w tej chwili w Polsce. O, z jednym bardziej, drugim mniej. Pieśń łagodna. Ile światłem prowadzeni, dróg powietrza przejść zdołamy, w ilu rzekach zanurzymy stopy. Ile w nas zdumienia jeszcze, ile złudzeń niestraconych, światów ile nieodkrytych wokół. Światu chwile nieodkrytych wokół. Zadajemy te pytania głosem ptasim. Niech prowadzą nas bez odpowiedzi nawet. Niech się wznoszą, aż zabłysną tęczą do krainy łagodności bramą. Białych plam poszukiwacze, wszędzie w sobie poza sobą, odkrywamy karty niezwyczajne. Oto morza falowanie, statek ze szkarłatnym żaglem, oto splot płomienia życiodajny. Oto splot płomienia życiodajny. Niech zakwita, niech oczyszcza, niech kształt nada. temu, co w nas tkwi gdzieś na dnie samym. Niech się wznosi, niech się wznosi, aż zabłyśnie tęczą do krainy łagodności bramą. Niech się wznosi, niech się wznosi, aż zabłyśnie tęczą do krainy łagodności bramą. Druga pieśń, którą się z Państwem pożegnamy, nie dość, że wydaje się odnosić do współczesności, to jeszcze zawiera kodę, która niechaj będzie naszym zobowiązaniem wobec Państwa i obietnicą wobec Państwa i przede wszystkim jeszcze wobec Wojtka. Nosi tytuł I oto nadeszła pora. Jesienny. Przyszło nam u drogowskazu z napisem donikąd stanąć, a w nas słowa jak ptaki zmoknięte, a w nas myśli strachliwe jak zając. To czas nadchodzi, wyjaśnień niezbędny. Stoimy obok chociaż na wyciągnięcie ręki. I żeby choć chwila niewielka, by spokój znowu znaleźć, lecz w nas słowa jak ptaki zmoknięte, lecz w nas myśli strachliwe jak zając. To popatrzmy tylko, stoimy na rozdrożu, z którego każde odejść osobną drogą może. I każde z nas obce pośród stron świata wybierając, bo w nas słowa jak ptaki zmoknięte, bo w nas myśli strachliwe jak zając. A tyle drogi przed nami, tyle światów przed nami, a tyle pieśni, jeszcze tyle pieśni przed nami. Wolna Grupa Bukowina. Proszę Państwa, ja chciałbym od siebie powiedzieć kilka słów, jeśli można. Czuję się oczywiście dużo bardziej komfortowo w studiu radiowym niż na scenie i Państwo to rozumieją. I gdyby nie ci artyści i te piosenki, w towarzystwie których czuję się bezpiecznie, no to pewnie dużo trudniej byłoby mi się tutaj odnaleźć. Ale też bardzo dziękuję za zaproszenie do tego koncertu i chciałbym Państwu przypomnieć, że oprócz Wolnej Grupy Bukowina w tym koncercie wzięli udział również inni artyści. Małgorzata Wojciechowska. Tomek Wachnowski. No i oczywiście Adam Ziemianin, który ma jeszcze dla Państwa coś od siebie na koniec. Będzie z książki. Proszę Państwa, teraz będzie Sen Zajączka. Ostatnio Zajączek, czyli Grażyna Kulawik, która jako jedyna obok Wojtka była i jest w Wolnej Grupie Bukowina od samego początku jej istnienia, opowiedziała mi swój sen o Wojtku Belonie. Właśnie mieli grać kolejny koncert, coś jakby w Rotundzie, a może pod Przewiązką albo w Jaszczurach. W każdym razie w jednym z klubów, czyli jak to mówią, na własnym podwórku. Publiczność jak zwykle nie zawiodła, więc Grażyna z trudem torowała sobie wśród tłumów drogę na estradę. Gdy dotarła do zespołów, wśród Wacka Juszczyszyna, Wojtka Jarocińskiego i innych muzyków, zobaczyła także Wojtka z apaszką, która jak zwykle szamotała się na jego szyi. A ty skąd tutaj się wziąłeś? Przecież ty nie żyjesz, zapytała ze zdziwieniem. Udało mi się w niebie załatwić chwilową przepustkę, żeby z wami zagrać. Trochę mnie to kosztowało zachodu, ale czego się nie robi dla kumpli? Wiesz jak jest, wyjaśnił Wojtek. Nie zaskoczyła jej zbytnio ta odpowiedź, bo znała Wojtka, że wszystko wszędzie potrafi załatwić. Zapytała go jednak na wszelki wypadek. Wojtuś, a jak tam jest w niebie? Tak samo jak tu, stwierdził i zaczęli wspólny koncert, a zagrali tak, że niebo otworzyło się przed nimi. Adam Ziemianin, dziękujemy bardzo. Resztę doczytają Państwo z książki Okrawki. Przypomnę jeszcze, że artystą akompaniowali Oleg Diak na akordeonie i Łukasz Mazur na fortepianie. Teraz już będziemy w zasadzie w komplecie. No i to jest, proszę Państwa, finał. Jak za dawnych czasów. Bukowina w porywach liczyła kilkanaście osób, bo trzeba było wspomóc jakichś muzyków na ogół jazzowych krakowskich, którzy nie mieli grać, a my graliśmy pod gidą PSJ-u krakowskiego i wtedy Wojtek przeprowadzał wszystkich bezrobotnych jazzmenów z Krakowa. A jeśli dom będę miał, to będzie bukowy koniecznie, pachnący i słoneczny. Wieczorem usiądę, wiatr gra, a zegar na ścianie gwarzy. Dobrze się idzie, panie zegarze, tik-tak, tik-tak, tik-tak. Świeca skwierczy, mruga przewrotnie, więc spuszczam oko do niej. Dobry humor dziś pani ma, dobry humor dziś pani ma. Szukam, szukania mi trzeba, domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Głosu słyszę u drzwi, czykolwiek wejście poproszę. Jestem zbieraczem głosów, a dom mój bardzo lubi, gdy śmiech ściany mu rozjaśnia i gęćby lubi pieśni. Wpadnijcie na parę chwil, kiedy los was zawiedzie w tę stronę, bo dom mój otworem stoi dla takich jak my, dla takich jak wy. tam szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Zaproszę dzień i noc, zaproszę cztery wiatry, dla wszystkich drzwi otwarte. Ktoś poda pierwszy ton, zagramy na góry koncert. Buków porą pachnącą nasiąkną ściany grom, a zmęczonym wędrownikom odpocząć pozwolą muzyką, bo taki będzie mój dom, bo taki będzie mój dom, bo taki będzie mój dom. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i biura. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i biura. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Małgorzata Wojciechowska, Tomek Wachnowski, Olek Dijak, Łukasz Mazur, Wolna Grupa Bukowina. Bardzo dziękujemy. Adam Ziemianin. Ja tylko chciałem powiedzieć, że w przyszłym roku miną 33 lata od śmierci Wojtka Bellona, który zmarł mając 33 lata. Czyli będzie szczególna okazja do spotkania. Mam nadzieję, że spotkamy się tutaj razem. Na górze wychodząc znajdą Państwo Okrawki, czyli książkę Adama Ziemianina, o której dzisiaj rozmawialiśmy. Życzę Państwu w dalszym ciągu udanego wieczoru i do zobaczenia. No, do zobaczenia i do usłyszenia, miejmy nadzieję. Na górze, tak? Tak, no klaskała tak, publiczność w Nowochódzkim Centrum Kultury, to było 7 maja, ale mamy dla Państwa jeszcze... Jeden koncert? Tak, no nie cały oczywiście, bo nie damy rady, ale nie mieliśmy okazji wcześniej zaprezentować Państwu nagrań z tego koncertu. Oczywiście koncert był na antenie, pewnej części przynajmniej. Ja cały czas jeszcze jestem w tej Bukowinie, wiesz? Dobrze, także to opowiadaj o tym koncercie. Ale jesteśmy blisko, bo mowa o zespole U Studni, który występował u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i to było na fali tych koncertów, które odbywały się z okazji 55. urodzin Trójki. Pamiętają Państwo, że tych koncertów było bardzo, mnóstwo. Bardzo dużo. W związku z tym proces produkcyjny czy postprodukcyjny się nieco wydłużył i stosunkowo niedawno Andrzej Jocz przygotował właśnie płytę z zapisem występu zespołu U Studni w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Proszę posłuchać fragmentu. Nie wiem, ile nam się zmieści, może ze dwie piosenki. Kto nas dobrze poznał, to wie doskonale, że jesteśmy ludźmi sentymentalnymi, choć wspomnienia u nas zawsze są z takim lekkim przymrużeniem oka. I teraz też tak będzie. Oto czas na balladę antyczną. Druga połowa XX wieku, niezwykłe czasy. Treść nadal aktualna, ale lepiej zabrzmi, jeśli będzie podtrzymana przez towarzyszenie takiego niezwykłego akompaniamentu. Do tego użyjemy instrumentu, który wynalazł w swoim składziku na narzędzia Wojtek Czemplik. To jest znany wynalazca. I właśnie ten instrument...

szlakiem sieci, żeby co godne wyłapać z tej rzeki. Trzeba zarzucić z dobrym okiem sieć, żeby co godne wyłapać z tej rzeki. Trzeba zarzucić z dobrym okiem sieć, żeby co godne wyłapać z tej rzeki. Zabieramy was teraz na szybką, krótką, ale piękną wyprawę na jakieś górskie hale, a tam już właśnie zakwitły kaczeńce. W snach, aż pod same okna podchodzi nagle wiosną kaczeńcowa łąka. Idę wtedy zbierać młodzieńcze kaczeńce, które może sam Bóg posadził dziś na prędce. Idę wtedy zbierać młodzieńcze kaczeńce, które może sam Bóg posadził dziś na prędce. Na na naj, na na naj, na na naj, na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Śpieszę się, by zdążyć, by chwili tej nie zgubić, by choć z jednym kaczeńcem we włosach się obudzić. Idę wtedy zbierać młodzieńcze kaczeńce, które może sam Bóg posadził dziś na prędce. Idę wtedy zbierać młodzieńcze kaczeńce, które może sam Bóg posadził dziś na prędce. Na na naj, na na naj, na na naj, na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Zbierać młodzieńcze kaczeńce, które może sam Bóg posadził dziś na prędce. Idę wtedy zbierać młodzieńcze kaczeńce, które może sam Bóg posadził dziś na prędce. Na na naj, na na naj, na na naj, na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Zbierać młodzieńcze kaczeńce, które może sam Bóg posadził dziś na prędce. Idę wtedy zbierać młodzieńcze kaczeńce, które może sam Bóg posadził dziś na prędce. Na na naj, na na naj, na na na naj, na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. No proszę, nawet trzy piosenki nam się zmieściły, a to jeszcze daleko do końca tego koncertu. Domyślam się, że tak to właśnie wygląda. Zresztą staramy się też państwu odtwarzać takie fragmenty na ogół, które się już potem nie mieściły na antenie. W każdym razie zazwyczaj od nich zaczynamy takie przyglądanie się różnym koncertom. No i tak będziemy postępować, to znaczy będziemy posuwali się z tymi nagraniami do przodu, bo tak jak powiedziałem, jeszcze dużo nam zostało do tworzenia. Atmosfera, jak państwo słyszeli, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej była całkiem niezła. No a potem będziemy słuchać koncertu Wolnej Grupy Bukowina, która się odbył 11 czerwca i tak nam upłynie do jesieni. Bardzo miło czas, a potem przywieziemy państwu nagrania z Karpacza koncertowe i będzie nam mijał czas późną jesienią i przez całą zimę, a jest co robić. Według najnowszych doniesień, jeszcze niepotwierdzonych, Wolna Grupa Bukowina ma pojawić się w tym roku w Karpaczu na festiwalu Gitarą i Piórem. Ostatni weekend lipca, tak? Dobrze pamiętam. Tak, ostatni weekend lipca. To tak, żeby państwo sobie zanotowali to jeszcze w kalendarzu. No i oczywiście będziemy informować o tym, kto wystąpi w tym roku w Karpaczu. Być może wrócimy również do nagrań z Karpacza, bo jeszcze... Też coś zostało. Tak mi się wydaje, że jeszcze nie wszystko zdążyliśmy państwu zaprezentować z ubiegłego. No jasne, do lipca jeszcze mamy trochę czasu. No tak, chociaż czas leci coraz szybciej. Takie mam wrażenie. Co na koniec? Na koniec, no, płyta, którą już państwo znają. Drabina Jakuba Trio. Dobranoc, dziękujemy. Dobranoc, dziękujemy. Do usłyszenia. Wybuchły bomby koło nas blisko. Leżysz ubrana w stygnącą pościel. Świat dookoła ciągle się kurczy. Słyszę ich kroki, są coraz bliżej. Jak lata świetlne płyną sekundy. Staraj się o tym nie myśleć. Przede mną, proszę cię, nie płacz, zaraz przybiegnę. A jeśli mnie zabiorą pierwszego, trzymaj mnie mocno za rękę. Sączy się każdą szczeliną. Za chwilę runie ostatnia brama. Słyszę ich już po nas idą. Spróbuj obudzić w sobie nadzieję. Jest przecież coś, czego na mnie zabiorą. Po drugiej stronie, tam gdzie ich nie ma, rozkwita bezkresna wolność. Gdybyś umarła chwilę przede mną, proszę cię, nie płacz, zaraz przybiegnę. A jeśli mnie zabiorą pierwszego, trzymaj mnie mocno za rękę. Thank you.